ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัดเช้าเรื่องเอาความยินดีเป็นที่อาศัยโดยพ่อท่านโพธิรักษ์เมื่อวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2525ณพุทธสถานประถมอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ กรรมชื่อว่าเป็นอันธรรมผู้ใดกระทำผู้นั้นก็เกิดกรรมอันวิจิตเกิดกรรมอันเป็นกุศลเกิดกรรมอันเป็นไปเพื่อความละหน่ายจางคลายหรือเป็นกรรมที่ได้กระทำถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิจนถึงสภาพฐานอาศัยเป็นวิมุตติและมีฐานพักอาศัยอย่างพร้อมพลั่งพร้อมกันนั้นเราก็รู้เท่าทันฐานอาศัยนั้นก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเรารู้ทั้งสภาพที่จิตปราศจากกิเลสตัณหาอุปาทานปราศจากแม้กระทั่งสภาพที่ลึกซึ้งละเอียดขั้นรูปฌานอรูปฌานเราก็รู้ว่าเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นปานฉะนั้นเราจะต้องเห็นของจริงมีสภาพจริงในจิตของเราอย่างสะอาดละเอียดไม่ใช่คาดคะเนด้วยความหมายว่าทุกอย่างไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนความคาดคะเนหรือความเข้าใจที่สามารถเข้าใจรู้ความหมายนั้นผู้มีปัญญาไม่โง่เกินการก็สามารถรู้ได้แต่ความจริงที่เป็นยถาภูตะแห่งความจริงของจิตเรานั้นได้ปราศจากกิเลสจริงแล้วหรือยังเรายังมีกิเลสอยู่แล้วเราจะเข้าใจด้วยความเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราแต่เราก็ยังมีกรรมอันประกอบไปด้วยอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะสั่งให้กระทำอยู่และเราจะหลงตัวว่าเราเป็นผู้ไม่มีกิเลสหรือเป็นผู้หมดตัวหมดตนเป็นอนัตตาธรรมนั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดมากเพราะฉะนั้นจึงต้องกระทำเข้าไปเกิดทัศนะวิเศษเข้าไปรู้เข้าไปเห็นแจ้งแม้แต่จิตอันสุดท้ายที่มันสะอาดบริสุทธิ์จริงและเราก็วางปล่อยแม้กระทั่งสิ่งที่เราได้พักอาศัยถึงขั้นฌานอรูปฌานอย่างละเอียดละออและเราก็มีชีวิตอยู่อย่างเป็นผู้ที่อาศัยกรรมกิริยาอันเป็นกุศลอยู่แม้สร้างกุศลเราก็ไม่ได้ยึดถือหลงไหลเป็นอัตภาพได้อย่างแท้จริงเราจึงจะเป็นผู้ที่จะรู้ถึงแจ้งรอบว่าเราไม่ได้ติดยึดเราไม่ได้มีตัวมีตนอย่างแท้จริงเราศึกษากันต่อนะถ้าเราได้เรียนอนิสงส์ต่างๆซึ่งอยู่ในวรรคแรกของเอกาทัสสกนิบาตนะทัสสกะแล้วก็เอกาทัสสกนิบาตคือมีทั้ง10และมีทั้ง11บางสูตรมีทั้งหมดมีทั้ง11หลักอะไรพวกนี้ผสมประเสริฐอยู่เราได้เรียนไปตั้งแต่สูตรแรกอิทธิมัทธิยสูตรคือว่าด้วยอานิสงส์ของศีลกิมัทธิยะหมายความว่าเพื่ออะไรเราศึกษาเล่าเรียนนี่เพื่ออะไรแล้วก็ตั้งต้นตั้งหลักท่านก็ตั้งต้นตั้งหลักตั้งแต่เริ่มของศีลเรื่องของศีลเลยทีเดียวเพราะเราปฏิบัติ ธรรมะของพระเจ้านี่ศีลแล้วก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาถ้าเราสังเกตตั้งแต่สูตรที่1ถึงสูตรที่10กิมัตถียสูตรไปถึงสูตรที่10วิชยสูตรซึ่งหมายความว่าเป็นสูตรที่เกิดวิชาแล้วเกิดชนะแล้วชยะนี่แปลว่าชัยชนะชยะชยะชัยชนะอย่างยิ่งวิชยะชนะแล้วอย่างยิ่งถึงที่สุดก็หมายความว่ามันจบละถึงที่สุดนี่มันจบเมื่อวานนี้ก็ได้อธิบายถึงวิชยสูตรที่ไล่รายละเอียดถึงการตรวจทานตรวจตราเหมือนกับงบดุลเมื่อเราดูกันอย่างเพียบพร้อมสำรวจแล้วสำรวจอีกตั้งแต่รอบนั้นรอบนี้กับนั้นกับนี้สภาพนั้นสภาพนี้ครบรอบกับนี่แปลว่ารอบนะแปลว่าครบรอบกับนี่แปลว่ารอบรอบเพราะกับแล้วแต่ว่าเราจะกับสั้นกับยาวรอบสั้นรอบยาวรอบเล็กรอบใหญ่รอบกว้างหรือว่ารอบละเอียดจนกระทั่งถึงมันเป็นรอบที่ไม่มีรอบวิวัตตะกับเนี่ยกับที่มันไม่มีรอบแล้วมันไม่มีหมุนแล้ววัตตะวิวัตตะถึงแปลว่าพระนิพพานวิวัตตะวิวัตตะกับแปลว่าพระนิพพานแปลว่าไม่มีละวิไม่มีการหมุนอีกละวิวัตตะไม่มีการหมุนไม่มีการเกิดคือกับคือรอบที่ไม่มีการหมุนแล้วมันหยุดจบถึงขั้นอย่างนั้นหรือว่ามันรอบแต่ว่ามันก็ยังมันหมดละมันครบรอบละแต่ว่าครบรอบอยู่มันก็ยังหมุนอยู่มันจะเอาความง่ายๆสังวัตกับก็คือเราเป็นนิพพานก็ได้นะแต่ว่าเป็นนิพพานประเภทที่ยังไม่สิ้นยังไม่จบยังไม่สิ้นเหตุปัจจัยมันมีเหตุปัจจัยอยู่แต่มันก็หมดไปได้สิ้นไปได้สำหรับสิ่งที่เราหมายให้สิ้นเอากิเลสสิ้นกิเลสก็สิ้นไปสังวัตกับแต่ว่าเรายังมีอะไรเหลืออยู่ยังมีอะไรหมุนไปต่ออยู่มันยังไม่เหมือนกับวิวัตกับก็เอาจบเอาสิ้นถ้าหมายถึงกิเลสก็กิเลสอย่างหนึ่งก็สิ้นไปแต่ว่ามันก็ยังอาจจะฟื้นกลับก็ได้สังวัตกับสังวัตตะนะมันเป็นรอบเหมือนกันเมื่อเราทำเนี่ยเหมือนกับเรามานั่งเจโตสมถะนี่เราก็นั่งทำให้กิเลสมันสิ้นไปกิเลสนิวรณ์หายไปพักหนึ่งสิ้นไปได้พักหนึ่งช่วงหนึ่งเราทำได้นานเป็นสมาบัติตลอดเวลาเรานั่งชั่วโมงหนึ่งเราก็ทำให้สามารถทำให้มันไม่มีจิตของเราสำนึกของเราการอาศัยของเราจิตของเราในระหว่างนั้นเราไม่ได้ไปเสพเราไม่ได้ไปสะสมเราไม่ได้ไปแลบเลียเอากิเลสมาเลยช่วงระยะจังหวะนั้นช่วงนั้นสิ้นกิเลสไปเป็นสังวัตกับแต่พอออกจากนั้นมันก็มีกิเลสนั่นนี่มากระทบสัมผัสแล้วมันก็เกิดอาการอีกบ้างมันไม่หมดไปทีเดียวก็ได้ส่วนวิวัตกับนั่นก็เป็นเรียกว่าพระนิพพานเลยเรียกว่ากับที่มันรอบไปได้อย่างนี้เราก็พยายามอ่านของจริงมีของจริงที่จิตผู้ใดถึงที่สุดได้จริงก็เป็นผู้ที่ถึงวิชยะเป็นผู้ที่ถึงวิชาหรือว่าถึงชัยชนะอันยิ่งได้ทีเดียวนะนั่นเป็นตัวจบถ้าสังเกตดีๆแล้วตั้งกิมมัทธิยสูตรเจตนาสูตรศีลสูตรอุปนิสสาสูตรอนันตสูตรสมาธิสูตรสาริปุตสูตรสัทธาสูตรสันตสูตรวิชยสูตรสูตรต่างๆนี้เราไม่ได้อ่านทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นนัยยะละเอียดที่มีแง่มีเชิงที่บอกย้อนไปสับไปกลับไปกลับมาดังกิมมัทธิยสูตรก็เป็นสูตรที่บอกเรื่องของศีลถ้าปฏิบัติศีลที่เป็นกุศลแล้วจะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไม่เดือดร้อนใจเพื่อที่จะเป็นสุขเพื่อที่จะไม่เป็นทุกข์ปฏิบัติศีลเนี่ยจนกว่าเราจะปฏิบัติมันดีเรียกว่ากุศลมันเจริญมันฉลาด มันดีมันฉลาดมันเจริญจนกระทั่งถึงอาการที่เราหมายแล้วจะมีอาการที่หมายคืออะไรเพื่ออะไรก็เพื่ออวิปฏิสารเพื่อความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเมื่อจะปฏิบัติศีลอยู่ก็เดือดเนื้อร้อนใจเรื่อยไปไม่ใช่ศีลมันจะเป็นปกติก็คือมันหมดความฝืดความฝืนความอัดความขัดความข้องไม่ต้องอัดไม่ต้องขัดไม่ต้องข้องแล้วมันโปร่งไปหมดโล่งไปได้มันเริ่มโล่งไปที่เราเริ่มรู้ว่าเราไม่ได้เดือดร้อนนักอวิปฏิสารไม่เดือดร้อนใจแล้วแล้วก็ดีขึ้นอีกดีขึ้นเรื่อยๆจากอวิปฏิสารก็เป็นปราโมทย์เป็นปิติเป็นปัสสัทธิปัสสัทธิก็เป็นตัวสรุปอีกมุมกลับมันได้ดีนั่นแหละมันสบายมันร่าเริงเบิกบานนั่นแหละคือมันสงบสงบจากความเดือดเนื้อร้อนใจสงบจากทุกข์สงบจากบาปภัยสงบจากตัวที่มันเป็นอุปสรรคตัวที่มันเป็นภาระตัวที่มันทำให้วุ่นวายยุ่งยากเมื่อเราปฏิบัติศีลนี่มันมีสภาพนั้นไปจริงไหมถ้าจริงและจริงจนกระทั่งเรามีชีวิตอยู่กายวจีเราจะเกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์อย่างไรก็ได้สิ่งอย่างนั้นมันไม่หมดไปจากโลกในโลกความชั่วมันก็มีอยู่ในโลกบาปมันก็มีอยู่ในโลกมารยักษ์มันก็มีอยู่ในโลกแต่เราเองเราของเราเองใจของเรามีปัญญาแล้วก็มีจิตที่สามารถไม่มีอาการเหล่านั้นได้มันสงบมันไม่หวั่นไหวมันไม่กระเทือนมันไม่สะดุ้งมันไม่มีอาการอะไรที่ไปเป็นตามโลกตามความร้อนความน่ากลัวอะไรของโลกเราก็ไม่ได้กลัวมันน่ากลัวสำหรับคนที่เขากลัวกันเราไม่ได้กลัวอะไรมันเป็นได้จริงจิตที่เป็นอย่างนี้เราถึงเรียกว่าเป็นจิตสมาธิศีลนี่ครับทำให้เกิดสมาธิพอมาถึงตรงนี้เราก็เห็นแล้วว่าศีลทำให้เกิดสมาธิทีนี้ถึงขั้นสมาธิเนี่ยในสูตรนี้สมาธิก็ได้อ่านให้ฟังแล้วแต่ว่าไม่ได้ย้ำมากแต่ก็ย้ำคือถ้าเผื่อว่าใครมีปฏิภาณก็เข้าใจแล้วในสมาธิสูตรที่นี่ที่ท่านบอกไม่ได้บอกอะไรมากว่าโดยอารมณ์ของสมาธิเมื่อมีจิตเป็นสมาธิอารมณ์เป็นอย่างไรอารมณ์ก็คือว่าเมื่อเราเองเรารู้จิตของเรามันกระทบสัมผัสทางนอกก็มาหาจิตไม่ว่าจะเป็นปฐวีธาตุไม่พึงมีความสำคัญครั้งนั้นแลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระภูมิพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมพระภูมิพระภาคแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญตนไม่พึงมีความสำคัญในปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเตโชธาตุว่าเตโชธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวาโยธาตุว่าวาโยธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากาสานัญจายตนะฌานว่าเป็นอากาสานัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในวิญญาณัญจายตนะฌานว่าเป็นวิญญาณัญจายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอากินจัญญายตนะฌานว่าเป็นอากินจัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานว่าเป็นเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกนี้ว่าเป็นโลกนี้เป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่พึงเป็นผู้มีสัญญาการได้สมาธิเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุหรือหนอแลพระอานนท์ทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสตอบว่าดูกระอานนท์ตนไม่พึงมีความสำคัญในปฐวีธาตุว่าเป็นปฐวีธาตุเป็นอารมณ์ไม่พึงมีความสำคัญในอาโปธาตุว่าเป็นอาโปธาตุเป็นอารมณ์เลื่อยไปอย่างเมื่อกี้นี้อย่างที่พระอานนท์ทูลถามจนถึงขั้นไม่พึงมีความสำคัญในโลกหน้าว่าเป็นโลกหน้าเป็นอารมณ์ก็แต่ว่าพึงเป็นผู้มีสัญญาการได้สมาธิเห็นปานนั้นพึงมีแก่ภิกษุเพราะจุดมุ่งหมายสมาธิก็คือสภาพที่เรากระทำจิต เรียนรู้อย่างหยาบไปจนถึงละเอียดจนกระทำได้จิตเป็นได้จริงเป็นยถาภูตะญาณทัศนะมีปัญญามีญาณทัศนะอันวิเศษเห็นรู้จริงเลยว่าอ๋อความจริงของจิตได้ดับหยาบตั้งแต่เรามีกามสัญญาแล้วเราก็หลงไหลไปกับกามสัญญากามสัญญาครอบงำเราจนมีรูปสัญญาลดกามสัญญาล่วงกามสัญญาพ้นล่วงพ้นกามสัญญาได้มาเป็นรูปสัญญาแล้วเราก็ยังมาหลงไหลติดรูปสัญญาจนเราถอดถอนล่วงพ้นรูปสัญญามามีอรูปสัญญาเราอาศัยอรูปสัญญาเราเคยหลงเราเคยติดว่ามันวิเศษหนอละเอียดหนอแยบคายหนอว่างหนอเบาหนอประณีตหนอเม็ดรูปสัญญากับกามสัญญาการมสัญญาก็คือมันหยาบมาตั้งแต่การใคร่ใคร่หยาบมาตั้งแต่หยาบมาตั้งแต่วัตถุเลยวัตถุรูปเป็นมหาภูตรูปเกี่ยวข้องกับมหาภูตรูปปฐวีธาตุอาโปธาตุตั้งแต่ดินน้ำไฟลมที่มันประกอบเป็นตัวเป็นตนถ้าอธิบายตัวก็คือบุคคลตัวตนเราเขาสิ่งของสังขารสังขารธรรมทั้งหยาบไปเลยแล้วเราก็ยังมีสัญญากำหนดหมายในสิ่งเหล่านั้นสัญญามาติดยึดเป็นกามเป็นความใคร่อยากผูกพันอร่อยอร่อยมีอัสสาทะจนเราเข้าใจในกามสัญญาแล้วเราก็เพียงแต่เพียงสัญญาสัญญาเป็นแต่เพียงว่าเออไอ้นี่ก็สักแต่ว่าตัวตนบุคคลเราเขาสักแต่ว่าคุณจะสัญญาไปจนกระทั่งถึงขนมข้าวต้มคุณจะสัญญาไปถึงรูปสีกลิ่นรสเสื้อผ้าสวย อะไรงามอะไรสวยอะไรไปจนกระทั่งพวกนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไปหลงไปติดมันเป็นอัสสาทะเราก็หลงติดถ้าเราละลดพ้นล่วงพ้นกามสัญญาต่างๆซึ่งอธิบายไปไหวหรือเป็นแสนล้านอย่างนี่ก็เป็นคำสรุปนะเพราะฉะนั้นแม้แต่ในกามภพกามสัญญาเราก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสสิ่งนอกอย่างไรเราก็สัญญาสักแต่ว่าสัญญานี่หมายความว่าสักแต่ว่าสัญญานี่ท่านก็สรุปเอาแต่เคียงว่าปฐวีธาตุอาโปธาตุมหาภูตรูปทั้งหมดน่ะที่มันเป็นสังขารปรุงอะไรออกมาเท่าไหร่ก็ได้นี่เดี๋ยวนี้ปรุงเป็นอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลยโลกมันยิ่งสมัยนี้ยิ่งปรุงกันเป็นล้านๆอย่างเราก็ไม่ได้มีกามไม่ได้มีการเป็นอัสสาทะกับสิ่งเหล่านั้นพ้นกามภพพ้นกามภพพ้นกามสัญญาสักแต่ว่ารู้เรารู้ดินน้ำไฟลมรู้สังขารธรรมรู้ตัวตนบุคคลเราเขารู้อะไรแล้วแต่ใจเราก็กำหนดรู้เท่านั้นเองเราไม่มีอัสสาทะนะเรียกว่าพ้นกามสัญญารูปสัญญาก็เหลือในรูปภพรูปภพเราก็ว่างนั่งรูปภพมีสภาพจิตว่างว่างจากกามกามเราไม่ถือเราก็นึกว่าเราได้แล้วเป็นเทพพระเจ้านิกายนี้แล้วแต่เรายังติดในรูปภพเป็นรูปฌานนะรูปฌานก็คือได้สภาพที่ได้พ้นกามมาแล้วแล้วเราก็มาอาศัยรูปฌานก็ว่างก็สบายบายสบายขนาดนึงนะมันยังไม่ประณีตทีเดียวรูปฌานก็หมายความว่าจิตของเราเนี่ยยังมีความนึกคิดยังมีเรื่องราวอะไรต่ออะไรเป็นไปโดยโลกกับเขาอยู่ที่จริงมันเป็นตัวกลางนะรูปสัญญาเนี่ยอรูปสัญญามันเป็นตัวละเอียดตัวละเอียดแยบคายตัวประณีตที่ว่างจนกระทั่งแม้กระทั่งของหยาบการนึกคิดการที่จะปรุงอะไรกับโลกนอกโลกในเราก็ไอตัวอรูปนี่มันไม่ปรุงโลกนอกเลยมันไม่เอาโลกนอกมันก็ตัดรอบตัดทวารตาหูจมูกลิ้นกายไม่เอาเหลือแต่สิ่งที่ละเอียดอยู่ในจิตเหลือสิ่งที่ละเอียดอยู่ในจิตว่างเป็นตัวจิตกับตัวว่างมันเป็นตัวเรื่องอะไรเราก็ไม่เอาเลยอกินจัญญายตนะนิดนึงน้อยนึงเราก็ไม่เอามันก็เลยกลายเป็นถ้าอย่างหลับตาจริงๆแบบฤาษีมันก็กลายเป็นประเภทที่ดับจิตเลยมันจะมีรู้มันก็ไม่เอารู้มันจะมีแสงมันไม่เอาแสงมันดับมืดดับไปไม่รู้อะไรไม่มีอะไรเขาก็อธิบายมันก็เลยเถิดไปเป็นอย่างนั้นอกินจัญญายตนะ ซึ่งเขาไม่ได้หมายเอาความเป็นปกติของมนุษย์มีรูปนามขันธ์ 5มีธาตุรู้มีนามขันธ์ด้วยเขาไม่เอางั้นเขาไม่เหลือนามขันธ์เลยเขาดับนามขันธ์ไปสภาพดับอย่างนั้นก็เป็นความหมายของเชิงหนึ่งส่วนตัวของศาสนาพุทธนั้นพระพุทธเจ้าท่านเอาหมายเอาดับกิเลสตัณหาอุปทานดับอาสวะอนุสัยดับสิ่งที่มันมาร่วมเป็นอาคันตุเกเป็นแขกจรมาผสมกับจิตที่จิตธาตุจิตก็คือธาตุรู้เท่านั้นถ้ารู้บริสุทธิ์ธาตุจิตเป็นบริสุทธาเป็นอุเบกขาฐานเป็นจิตที่บริสุทธิ์มันสามารถมีการงานได้รู้รอบแม้มันจะเกี่ยวข้องกับอะไรมันก็สะอาดอยู่เป็นปริโยธาตาและมันก็แคล้วคล่องว่องไวปราดเปรียวมันไม่ถูกฉุดถูกดึงไม่ถูกเป็นธาตุอะไรเป็นมุทุนะเป็นจิตที่แววไวมีการงานเป็นกรรมัญญะสามารถกระทำการงานไปได้ลุล่วงด้วยดีสระสลวยงดงามเรียบร้อยกรรมัญญาและจิตมันก็เป็นจิตอยู่อย่างนั้นแหละประพัดสอนประพัดสราจิตมันก็เป็นธาตุรู้รุ่งเรืองวาวามสะอาดเหมือนกับเพชรที่ขัดแล้วไม่มีหมองไม่มีหม่นสว่างวาวามอยู่อย่างนั้นแหละธาตุจิตอย่างนี้แหละเป็นธาตุอาศัยอุเบกขาฐานแต่เราก็ไม่หลงไหลว่าอุเบกขาฐานนี่เป็นฐานที่ติดยึดทีนี้เราถ้าเผื่อว่าเราเองเราจะละจากโลกนี้เป็นอาโลกอาโลกสัญญาเป็นอาโลกคือไม่ใช่โลกที่มีสภาพเนี่ยมีอะไรต่ออะไรที่เราสัมผัสสัมพันธ์แล้วเราก็สามารถวางได้ปล่อยได้สบายเราว่างจากสิ่งเหล่านี้ไปเลยมหาภูตรูปต่างๆอะไรต่ออะไรต่างๆว่างตัดเข้าไปอีกโลกนึงตัดแล้วก็มีแต่ความว่างโปร่งเป็นแสงสว่างอยู่เฉยอย่างดีก็ปั้นแสงสว่างปั้นความมืดอยู่เท่านั้นเองอยู่ในจิตมีแต่แสงสว่างกับความมืดเท่านั้นเองก็หลับปีข้างนอกตะวันทั้งห้าไม่รับอะไรแล้วเราก็ไปมีสภาพอารมณ์โปร่งว่างเป็นอารูปสัญญาเพราะในขณะที่พาทำอยู่ขณะนี้เป็นรูปสัญญาในขณะที่ทำอยู่นี้เป็นรูปฌานลืมตาที่พาทำเจโตสมถานี่เป็นรูปฌานทำให้จิตเป็นฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่ดังที่อธิบายอารมณ์ของฌานให้ฟังจนแม้กระทั่งถึงฌานสี่มันว่างเฉยไม่มีความนึกคิดอะไรเห็นแต่จิตอยู่กับอะไรก็สเปสวักสักว่าสัญญาเราจะเอากายเอาความประชุมอย่างใกล้ที่สุดคือลมหายใจเราอยู่รู้แต่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกกำหนดรู้แต่ลมหายใจเข้าใจออกนี่ว่างบางเบาลมหายใจเป็นกายกายหรือองค์ประชุมมันมีแต่ธาตุรู้กับลมหายใจสองอย่างเรียกว่ากายอย่างอานาปานสติที่ท่านได้อธิบายไว้แล้วก็อยู่แค่นั้นมันก็มีวัตตะอยู่แค่นั้นมีลมหายใจกับธาตุรู้รู้ลมมันก็บางเบาว่างเหมือนกับฟ่องอยู่ในอากาศแค่นั้นเองทีนี้ถ้าอีกโลกนึงตัดเลยแต่นี่ก็ไม่เอาละแม้แต่วาโยธานี่เราก็ถือว่าเป็นมหาภูตรูปด้วยเราไม่เอาเราตัดหมดเลยเข้าไปสู่ในทวารในเป็นอรูปตอนนี้ก็หลับตาตัดความรู้สึกทวารทั้ง5แล้วก็มีสภาพรับรู้อยู่แต่แค่จะมืดหรือจะดับเท่านั้นเองนั่นเป็นอรูปสัญญาแบบตัดทวารแล้วก็ได้อธิบายถึงอรูปสัญญาแบบพุทธที่แบบเราลืมตาให้ฟังแล้วเราน้อยเกินไปเราว่างเกินไปจนกระทั่งเราอยู่มีชีวิตที่ไม่ได้พักไม่ได้ตัดทวาร5เนี่ยมันน้อยไปแต่ว่าเราจะอย่างรู้ถ้าคุณมีจิตอย่างละเอียดเนี่ยคุณก็จะอย่างรู้ว่าในจิตของเรามันว่างโปร่งแวบหนึ่งที่คุณระลึกตรวจจิตว่างว่างจากอะไรเลยว่างจากมหาภูตรูปเลยคุณก็ทำมาได้แวบหนึ่งคุณก็ทำได้เมื่อคุณชำนาญคล่องก็ตัดได้รับอะไรช่วงแวบหนึ่งแล้วแต่ว่าคุณจะสามารถเร็วหรือช้าเมื่อคุณนอนหลับคุณก็ตัดทวาร5ตาหูจมูกลิ้นกายไม่รู้เรื่องถ้าคุณหลับสนิทดีตัดได้สนิทดี ฝนจะตกฟ้าจะร้องเราก็ไม่ได้ยินเสียงฝนจะตกเราก็ไม่ได้ยินตาเราก็หลับแล้วล่ะจมูกเราไม่รู้กลิ่นลิ้นไม่รู้รสกายสัมผัสไม่รู้เย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรหลับก็คือเหมือนกันแล้วกับตัดทวารนั้นทีนี้ถ้าคุณพักโดยการตัดทวารห้าคุณก็อยู่ในอีกภพหนึ่งแต่ตอนที่คุณว่างนั้นได้คุณก็ไม่มีอะไรมันก็ว่างๆจะเป็นอากาสามีเรื่องราวถ้าเผื่อว่าคุณยังมีนิมิตหลงพบมีนิมิตปั่นนิมิตปั่นรูปมันก็มีนิมิตถ้ามันไม่ได้หลงพบอยู่มันไม่ได้ติดใจในพบอยู่มันก็ไม่มีนิมิตมันก็ว่างๆถ้าคุณนอนอย่างสติตื่นคุณก็จะใสโปร่งสว่างฟอสว่างสวยว่างนอนซึ่งก็ยากเหมือนกันแต่รักษาประคองก็ต้องหัดแต่ถ้าหัดดับไปเลยนอนดับมืดเนี่ยมันง่ายก็ดับมืดไปเลยกับกายเป็นง่ายด้วยซ้ำนะแต่ถ้าเพราะว่านั่งทำแบบฌานฤาษีนี่ต้องทำอากาสาก่อนทำวิญญาณัญจาก่อนมันถึงจะลึกแล้วมันถึงก็จะเป็นดับได้นานเพราะว่าจะต้องนั่งพยายามตัดข่มเอาแต่โดยธรรมชาติแล้วดับมืดนี่ง่ายกว่าตัดให้สว่างโพล่งอยู่เฉยๆเป็นอากาสานะกับยากกว่าแต่ฤาษีไปทำอันสว่างโพล่งนี้ก่อนแล้วก็ถึงจะมีกำลังดับให้สนิทลึกเป็นอากินจัญญาแบบดับไม่รู้เรื่องลักษณะพวกนี้เป็นอรูปนะเป็นอรูปสัญญาซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ลึกละเอียดประณีตซึ่งผู้ที่ทำได้อย่างจะเป็นแบบฤาษีหรือจะเป็นแบบพุทธพุทธก็ทำก็ว่างๆเป็นอาการของธาตุรูปฌานก็เป็นฌานของการงานมีการงานมีความนึกคิดด้วยถ้ารูปฌานก็หมายความว่าว่างจากการงานคุณก็จะต้องหยุดจริงๆซึ่งมันเป็นเลยเถิดไปสำหรับคนที่มีรูปนามขันธ์ห้าเวลานี้เป็นเวลาตื่นเวลานี้เป็นเวลาการงานไม่ใช่เวลาพักเอาเวลาคุณจะพักก็พักไปในอรูปฌานก็ได้ถ้าเป็นเวลาจะไม่ใช่เวลาพักคุณก็อยู่กับรูปฌานทีนี้คุณรู้ละเอียดหมดเลยกามสัญญารูปสัญญาอรูปสัญญาคุณก็รู้ละเอียดก็สักแต่ว่าทีนี้คุณจะอาศัยด้วยพิจารณาแล้วก็พักพิงหรือพิจารณาแล้วอาศัยคุณสมควรกับกาลเวลาเมื่อไรอย่างไรล่ะสมาธิก็กำหนดอย่างนี้พึงมีแก่ภิกษุให้รู้แจ้งหมดเลยรู้รอบรู้รอบแล้วคุณก็จะมีถ้าเป็นโลกุตระจริงๆแล้วนะอรูปสัญญานี่ไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอาศัยอุเบกขาฐานเป็นสภาพวางปล่อยเฉยเฉยต่อการกระทบสัมผัสรู้อยู่ต่อการกระทบสัมผัสสัญญากำหนดรู้แต่กระทบสัมผัสแต่ไม่ต้องไปนั่งแต่ก็มีเป็นธรรมชาติเวลานอนหลับพระอรหันต์พระอรหันต์โลกุตระนอนหลับถ้าพบว่าท่านเองท่านมีนิมิตมันก็เป็นสักแต่ว่านิมิตในนอนตอนหลับถ้าไม่มีนิมิตท่านก็หลับดับปีไปเลยหรือบางองค์ที่จะยากทำอากาสานี่เหมือนนอนตื่นสว่างมันยากนอกจากผู้มีบารมีได้ฝึกฝนมาเองไม่รู้ว่าไปเป็นฤาษีฝึกฝนอากาสามาตั้งแต่ปางไหนก็ตามมันก็ใครนะที่ไปฝึกฝนที่มีในเล่ามาในตำนานที่ว่านี่ไปอยู่บนเจดีย์สูงสูงที่เป็นนั่งบำเพ็ญกันแล้วก็ให้เหาะไปบิณฑบาตมาเลี้ยงกันโดยเอาบันไดเจดีย์ออกฤาษีพี่น้องกี่รูปอ่ะ 4-5 รูปก็ไปนั่งบำเพ็ญกันมาแต่ปางโน้นเสร็จแล้วก็ค่อยๆตายไปก็แล้วแต่คือเราเองนี่เราไม่รู้เราว่าเราเองเราได้เกิดมากี่ชาติได้บำเพ็ญมาอะไรต่ออะไรตั้งอะไรบ้างแต่ครั้งไหนอย่างไรเราไม่เคยรู้แต่พอเรามันถึงพบถึงภูมิมันพอถึงรอบมันถ้าเราได้จริงเป็นของเราแล้วมันจะรู้มันจะถึงรอบแต่ถ้าเรายังไม่รู้ยังไม่ได้จริงหรือว่ายังไม่ถึงเราก็ต้องมาเป็นเพียรซ้ำซ้อนเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนซ้ำแล้วซ้ำอีกทำไปควรเรามีอินทรีย์พระเรามีของเราเราก็รู้ตัว มันก็จะเป็นไปพอมาถึงครั้งถึงทำอีกทำไปพอถึงรอบจริงมันถึงครบครันของมันแล้วมันเป็นจริงอย่างผมเองนี่นะเกิดมาชาตินี้ก็เหมือนกับคนเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังเหมือนลิงลมอมเขาพองเกิดมาโลกเขาก็มองเมาเราจับเราเขย่าอยู่กับโลกีเราก็ไปก็เหมือนกับถูกเขาจับสั่นจับคลอนไปกับเมาไปกับโลกเขาก่อนจนกระทั่งเราเป็นอิสระเสรีแล้วก็เมามาพอสมควรเรามีอินทรีย์พระเรามีของเราเราก็รู้ตัวมันก็จะเป็นไปพอมาถึงครั้งถึงคราวมันก็เข้ามาเองถ้าไม่มีบารมีนี้ผมก็เป็นโลกไปหมดเขาก็เขย่าเราไปงั้นน่ะไม่มีบารมีเองไม่มีอำนาจเองเราจะไม่สามารถที่จะเป็นเองถ้าเราไม่มีอำนาจไม่มีฤทธิ์มีแรงทีนี้เราเองเราไม่รู้ได้อย่างมาเราวัตถุเขย่าถ้าสมมติว่าเราเกิดจิตเกิดสำนึกว่าเออเราก็มาพบแล้วในศาสนามาพบแล้วธรรมะนี่เราก็มีสติสัมปชัญญะเราอย่าประมาทเลยเราภาคเพียรเพราะเราไม่รู้ได้ว่าเราเองเราเคยมีบารมีมาหรือเปล่าใช่ไหมเรามันระลึกยังไม่ได้ตามอะไรยังไม่ได้ยิ่งระลึกได้ก็ยิ่งดีคนก็ยิ่งจะต้องเข้าหาทางนี้มันระลึกยังไม่ได้รีบสั่งสมเอาพยายามมันจะออกเนี่ยต้องพยายามอย่าออกสิไปทางธรรมมันจะพยายามออกแล้วโลกมันจะดึงไปแหละเพราะโลกมันดูดแรงโลกมันมากโลกมันใหญ่ทีนี้เราไม่รู้ว่าเรามีบารมีหรือเปล่าเรารู้ไหมว่าทางนี้ดีกว่าแม้เราจะไม่รู้ว่าเรามีบารมีหรือไม่มีบารมีเราก็ควรจะต้องผลักดันตัวเราเองนั่นแหละเป็นพลวะปัจจัยเป็นเรี่ยวแรงแห่งพลังซึ่งจะมีพลวะมีกำลังพฤติกรรมแห่งพลังเป็นปัจจัยเสริมเมื่อเสริมถ้ามันมีบารมีอยู่ข้างในอีกลึกซึ้งซับซ้อนอยู่ข้างในที่เรามีบารมีอยู่แล้วมันไปถึงรอบนั้นทีนี้มาร่วมแรงเลยทีนี้ก็ยิ่งแรงเลยก็ยิ่งไปได้อย่างดีเลยเราพยายามเข้าถ้าเผื่อว่าเราไม่แล้วเราก็ดึงออกเราก็ยิ่งไปสะสมเอาสิ่งที่มันยิ่งเป็นโลกีมันยิ่งต่ำมันก็ยิ่งฉุดเราทวงเราแทนที่เราจะได้เสริมบารมีเราก็ยิ่งลดบารมีดีไม่ดีก็เอาสลายปีเอาชาตินึงไปโมฆะบุรุษอีกหรือนอกจากไม่โมฆะบุรุษแล้วยังแสแถมกินบุญเก่าถ้าคุณมีบารมีนะไม่มีบารมีไม่มีบุญเก่าคุณก็คือมีแต่กิเลสเติมให้อาหารแห่งกิเลสเสริมเข้าก็ยิ่งซวยใหญ่เพราะฉะนั้นขณะนี้นี่ยิ่งมานั่งอยู่ได้ฟังเนี่ยผู้ที่ได้พบศาสนาได้พบโดยเฉพาะพบศาสนาพุทธแล้วเป็นบุญแล้วนะแล้วก็ยังไม่เอายังถอยออกก็ยิ่งซวยใหญ่สิทีนี้ก็อย่าถอยออกสิภาคเพียรวิปากบันเข้าแน่ใจไหมเราว่ามาดีเนี่ยแน่ใจไหมเราว่าไปอย่างนี้ดีแน่ถ้าแน่ใจก็เพียรเอาขนาดเพียรแล้วมันก็ยังจะถูกโลกดึงอยู่นั่นเองเลยที่เราเห็นได้ว่าพวกที่เข้ามาไม่ได้นะเป็นคฤหัสถ์เป็นอะไรมาเอามาเดี๋ยวก็หายไปถูกโลกดึงไปนานกว่าจะมาแล้วคุณแน่ใจไหมว่าไอ้ที่ออกไปนานๆนั่นน่ะไปได้ธรรมะเหรอถ้าคุณมีภูมิถึงขั้นที่สามารถยังเนี่ยยังชาติระลึกชาติอดีตได้ไม่ต้องบุคคลตัวตนก็ได้ไม่ต้องบุคคลตัวตนก็ได้คุณก็จะรู้ได้ในญาณทัศนะรู้ได้ในที่ยังแน่มั่นใจเองนั่นแหละคุณจะบอกตัวเองได้เลยว่าโอ้นี่แน่ๆแล้วเนี่ยเรามีบารมีเก่าเรามีของจริงเราถึงรอบถึงขั้นเรามั่นใจเรารู้เลยว่ามันไม่ไปคุณรู้จิตของคุณว่ามันไม่ไปอันโน้นนะคุณก็ถึงแล้วมันไม่ไปมันมั่นใจอย่างเด็ดขาดเลยอันนี้เราไม่เอาเด็ดขาดเลยยกตัวอย่างอย่างหยาบๆง่ายๆเนี่ยให้คุณไปสูบบุหรี่อีกเดี๋ยวนี้คุณเอาไหมมันนั่นแน่ใจที่สุดเลยมันมั่นใจที่สุดเลยมันถึงรอบแล้วมันตกแน่แล้วมันถึงฐานเหมือนอย่างนี้อ่ะนี่ยกตัวอย่างหยาบๆง่ายๆตื้นๆเรื่องเล็กๆให้ฟังจิตที่มันถึงสภาพที่ตกฐานนะที่มันเด็ดเดียวมันรู้เลยว่าเอออันนี้เราขาดก็ต้องสะสมให้มันได้สิไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ คนได้ก็ได้เพราะสะสมได้เพราะว่าภาคเพียรอุตสาหะแต่มันก็ยากกว่าคนมีบารมีคนไม่มีบารมีมันก็ยากกว่าแต่มันได้ได้ถึงรอบได้เหมือนกันมาทำเอาใหม่เพราะงั้นถึงบอกเราอย่าประมาทที่คุณไม่รู้ใช่ไหมเมื่อไม่รู้อย่าประมาทต้องรีบเขาสิให้มันได้เมื่อมันถึงรอบนั้นได้แล้วคุณก็ไม่ถอยตกต่ำไปไม่ถอยไปแต่ทีนี้ถ้าคุณไม่ได้คุณก็ยิ่งว่าโอ้เราไม่มีบารมีคุณก็ยิ่งไม่ทำมันก็ยิ่งไม่ได้ทียิ่งไม่มีบารมีนั่นแหละยิ่งต้องทำมันไม่มีปัญหาเลยมันไม่มีทางแย้งเลยแม้คุณมีบารมีคุณก็ต้องทำไม่มีบารมีคุณก็ต้องทำคำตอบใช่ไหมมันทำง่ายก็ทำยากเท่านั้นถ้าผมมีบารมีก็ทำง่ายหน่อยถ้าไม่มีบารมีก็ทำยากหน่อยแต่คำตอบลูกเดียวต้องทำถ้าคุณเห็นว่าทิศนี้ต้องเดินเดินลูกเดียวคุณไม่เดินคุณก็ถอยไม่เดินคุณก็หนีไปทางอื่นคำตอบมันถึงบอกว่าอย่าไปคิดเลยว่าเรามีบารมีหรือไม่มีบารมีอย่าไปคิดเลยคุณแน่ใจด้วยปัญญาไหมว่าเนี่ยมันไปดีอันนี้มันไปดีคุณแน่ใจไหมถ้าแน่ใจก็ไปลูกเดียวอุตสาหะบากบั่นลูกเดียวแล้วท่านก็บอกว่าปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะปฏิบัติอย่างสบายปฏิบัติถึงสุขาปฏิปทาขิปปาภิญญาปฏิบัติอย่างที่เรียกว่าตามมรรคตามทางเดินของพระเจ้าพาทำนี่ทำไปทั้งรอบลืมตาหลับตาหรือว่าทำอย่างนิ่งๆทำอย่างมีอิริยาบถก็ว่ากันจนหมดแล้วอ่ะทำทั้งมรรคองค์8ทำทั้งสมถะอยู่กับที่กับนิ่งทำทั้งอยู่ในที่ว่างๆทั้งมีสภาพสิ่งแวดล้อมกระทบสัมผัสมีเรื่องเร็วๆมากๆอะไรก็แล้วแต่ก็หัดไปตามอินทรีย์พละเราให้มันจะเร็วเป็นสุขาปฏิปทาอธิบายผมอธิบายมรรคองค์8อยู่เนี่ยอธิบายมากที่สุดเลยผมถือว่ามรรคองค์8นี่เป็นกรรมวิธีโพธิปักขิยธรรมนี่เป็นกรรมวิธีของพระพุทธเจ้าที่เร็วที่สุดสุขาปฏิปทาเร็วและก็สบายที่สุดไม่ทรมานไม่ช้าไม่ถ่วงในมรรคองค์8ของพระเจ้าด้วยในกรรมวิธีของพระเจ้าเนี่ยท่านก็ให้เรียนรู้ในสภาพของการอยู่ว่างบุพเพนิวาสานุสติก็ใช้การอ่านทบทวนซับซ้อนก็ได้อธิบายอยู่แล้วเวลาว่างใดเวลาตอนไหนจะบุพเพนิวาสานุสติก็ทำประกอบการทบทวนเมื่อเวลาออกมาทำงานทำการมันก็มีอย่างน้อยผมก็แนะว่าก่อนนอนก่อนนอนหรือว่าหลังตื่นนอนมีเวลาก็ทบทวนหรือนอกนั้นมีเวลาว่างอื่นพอเป็นพอไปคนก็ไม่ใช่มันจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาไปซะทั้งหมดนะมันก็มีตอนไหนมักนั่งพักตอนไหนมีเวลามีโอกาสมีช่วงช่องก็ทำปฏิบัติทำไปตลอดเวลาตอนว่างก็ปฏิบัติอย่างว่างแต่ไม่ใช่ว่าจะหาแต่เรื่องว่างให้แก่ตัวเองเราก็ต้องรู้ใจตัวเองด้วยว่าไอ้เนี่ยเรามันหาเรื่องหาว่างๆให้แก่ตัวเองมันก็ไปชินอย่างนั้นถ้าเราจะทำการงานเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียรดังที่สุดพระพุทธเจ้าท่านว่าเราไม่พักขึ้นก่อนแต่เราไม่เพียรเมื่อเวลาถึงความควรที่จะเพียรแล้วก็เราควรที่จะพักเราก็พักแล้วก็ทำไปสลับซับซ้อนไปมันก็เนื้อเสริมหนุนไปเองนะอันนี้ก็ขอมาสรุปจบไปตัวคำว่าสมาธิเนี่ยให้ชัดๆขึ้นไปอีกเพราะยิ่งเอาไปอธิบายปรมัตถ์อธิบายสิ่งที่ถึงขั้นรูปฌานอรูปฌานนี่ไม่ใช่เรียนฌานธรรมดาฌานธรรมดาฌานนังวาก็เป็นอุตริมนุสธรรมแล้วเนี่ยละเอียดแยกให้ประณีตถึงขั้นต่างกันอย่างไรมีลิงคะอย่างไรรูปฌานกับอรูปฌานถึงขนาดระบะอธิบายถึงรายละเอียดอธิบายไปแล้วแม้แต่เรามีที่อาศัยถึงขั้นอรูปฌานดังว่าเป็นสันตวิหารนี่เราก็เรียนแล้วนะในสมาธิแล้วท่านก็ยังได้อธิบายต่อถึงสภาพศรัทธาสูตรที่อธิบายไปแล้วนะศรัทธาสูตรเราก็มีสภาพที่ทำงานก็ร่วมกับสังคมแล้วก็มีตัวว่างบ้างที่อธิบายเป็นรูปใหญ่เลยว่าต้องอยู่ป่าหรืออยู่ในที่สงัดอารัญญโกกับปันตะเสนาสโนปันตะเสนาสโนจะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่จำเป็นจะต้องออกป่าก็ได้ มันเป็นอันเดียวกันวรรคเดียวกันว่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรืออยู่ป่าเนี่ยเป็นผู้อยู่ป่าถ้าอยู่ป่าก็มันก็แน่ละอยู่ป่าก็ไปเสนาสนะที่มันสงัดได้หรือไม่ต้องอยู่ป่าอยู่ในเสนาสนะอันสงัดก็ในหมวดนี้อยู่ในข้อหัวข้อนี้ก็อันเดียวกันอยู่เพื่ออะไรท่านก็ขยายความมาแล้วอยู่ในสันตะสูตรอยู่เพื่อที่จะทบทวนอยู่ในนี้ก็อยู่เพื่อที่จะให้มีฌานสี่อย่างละเอียดอย่างช้าอย่างชัดอย่างที่พาทำดูนะดูฌานนั่งดูสโลโมชันเพราะเป็นเวลาว่างที่จะตรวจที่จะอ่านเราก็จะได้รู้และเทียบเคียงกับฌานที่ลืมตามันเป็นยังไงฌานที่ลืมตาถ้ามันปราศจากนิวรณ์นั่นคือหมายเอาความเป็นฌานลืมตามีการมีงานมีอะไรแต่ไรเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้อ่านแม้คุณทำงานที่ยังอิริบทช้าอยู่คุณก็พอรู้เมื่อคุณนั่งหลับตาหรือไม่ใช่นั่งหลับตานั่งดูฌานนั่งดูจิตของเราว่างจากนิวรณ์นิวรณ์เป็นอย่างนี้ไม่มีนิวรณ์เป็นอย่างนี้รู้ได้แล้วคุณไปทำงานทำการเนี่ยทำงานช้าช้าอิริยาบถช้ามันก็พอรู้พอมันเร็วขึ้นก็รู้ยากขึ้นยากขึ้นคุณจนรู้จนกระทั่งว่าเร็วคุณก็กลับรู้แม้กระทั่งเร็วคุณก็รู้ได้ว่ามันมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์มันก็จึงจะได้ชัดเจนแต่คนที่เรียนทางมรรคองค์8ของพุทธเจ้ามาเลยเนี่ยก็เรียนรู้รูปหยาบตั้งแต่เป็นศีลหยาบหยาบศีลน้อยๆแล้วก็ละศีลน่าจะเกิดความไม่มีเอาไม่มีวิปติสารไม่มีความเดือดร้อนใจปราศจากโทษภัยไปปราศจากเวรภัยเมื่อสิ่งที่มันปราศจากโทษปราศจากเวรภัยแล้วมันก็ไม่ติดไม่ยึดมาเรื่อยๆจนกระทั่งละล้างมาเองจริงๆมันก็มาสู่สมาธิที่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะจนกระทั่งมีสภาพจริงของปราโมทย์ปิติปัสสัทธิมันปราศจากปัสสัทธิสงบสงบจากกิเลสเราก็รู้ว่าสงบจากการที่จะต้องฝืนรถฝืนอะไรที่ผมพาทำเราไม่อยากฆ่าเรามีเมตตาเราไม่อยากได้ของใครอย่าว่าจะอยากได้ของใครเราอยากได้สิ่งที่เป็นสังขารโลกเราก็ไม่อยากได้ในศีลข้อ2ที่อธิบายอธิศีลให้ฟังแล้วเป็นอริยกันตศีลละเอียดมาจนบริสุทธิ์มันก็ละกิเลสออกมาเหมือนกันมันก็สงบจากกิเลสออกมาเหมือนกันมันก็เป็นฌานตรงๆเหมือนกันมันละราคะโทสะโมหะหรือละกามละพยาบาทในสังขารโลกแต่เราไม่ได้มาตรวจดูเป็นสโลโมชั่น ที่พ่อบอกว่าการทำงานด้วยรูปฌานก็บอกเขาจะว่าเราจะทำงานด้วยอรูปฌาน ไม่ได้คุณทำงานแล้วคุณก็จะต้องมานั่งดูถ้าจะตรวจก็ต้องหยุดเพราะว่าเราไม่เอาตาหูจมูกลิ้นกายไม่เอามหาภูตรูปมันเป็นอาโลกเป็นอีกโลกหนึ่งอาโลกคือที่ไม่ใช่โลกที่เราอาศัยธรรมดาก็คือโลกที่เราเข้าไปในภพคือรูปโลกรูปโลกอรูปโลกหรือรูปภพอรูปภพรูปโลกนี่ก็ยังมีสัมพันธ์กันระหว่างกลางอรูปนี่ตัดไปตรงอีกตรงนึงเลยเพราะฉะนั้นพวกที่ไม่ศึกษาในทางติดอรูปฌานเนี่ยนะเป็นนั่งหลับตาแล้วก็ว่างถึงเป็นพระอรหันต์ง่ายอย่างพยัสสะนั่งเรียนรู้รูปกามมารู้ละกามปลดปล่อยกามเพราะว่าพระมีบารมีพระยศอย่างเงี้ยมันนั่งฟังธรรมรู้แล้วอ๋อสวรรค์อย่างงี้นรกเงี้ยอ๋อปล่อยเงี้ยพอเรียนรู้แล้วก็ปล่อยเป็นพระอาหารเลยไม่ต้องไปนั่งไม่ต้องไปล้างเพราะไม่ได้นั่งเพราะไม่ได้ล้างเพราะไม่ได้ไปเรียนวิชาฤาษีมาสมถะอย่างยิ่งเจโตสมถะนี่ผมยังไม่พาคุณเข้าไปอรูปฌานแบบนั่งเจโตสมถะนี่พาทำรูปก่อนพอรูปแข็งแรงแล้วทีนี้เรียนอรูปแล้วก็จะเข้าใจง่ายแล้วก็จะรู้อาการอารมณ์เสพด้วยคอยดูสิจะติดกันคอยดูถ้าที่บอกปรามกันก่อนเนี่ยมันมีตัวเสพถ้าเผื่อว่าคุณเรียนรู้ตัวเสพว่านั่งลืมตาแล้วก็ไม่มีกิเลสนิวรณ์เนี่ยนะมันก็ว่างๆมันก็สบายว่างๆโปร่งๆมันก็จะจืดมันไม่มีอาการเสพหรอกแต่พอหลับตาแล้วก็ว่างไม่มีนิวรณ์เช่นเดียวกันเนี่ยจิตของเราว่างโล่งโปร่งเนี่ยแหมมันเป็นอารมณ์ซึมเสพซึมๆจริงๆเลยนะใครทำรู้นะรู้ใครทำได้ทำเป็นทำ จนก็เสพซึมมันจะมีรสนั่นเราถึงจะเทียบถึงอัตสาธะของภพได้ว่านี่มันเป็นตัณหาในภพกับกลางๆปราศจากนิวรณ์โดยก็อยู่ตามธรรมดาธรรมชาตินี่มันไม่มีภพมันไม่ได้เสพอะไรมันว่างโล่งโปร่งเฉยแต่เวลาเข้าไปในภพเวลาหลับตาไม่มีนิวรณ์อร่อยเพราะมันเลยเถิดไปอีกภพที่ไม่มีอะไรแต่แท้จริงเรามีรูปนามขันธ์ 5เรามีดินน้ำไฟลมเรามีสิ่งที่จะต้องเกี่ยวข้องกับมันแต่เราเองเราเลยเถิดไปสู่ภพที่มันน้อยไปมันไม่อยู่ในความเป็นจริงความเป็นจริงคุณมีรูปนามขันธ์ 5แต่เวลาคุณหลับตาแล้วคุณทิ้งรูปนามขันธ์ 5ใช่ไหมไม่ใช่รูปนามขันธ์คุณทิ้งรูปคุณทิ้งรูปเป็นสัญญาคุณทิ้งมหาภูตรูปหมดใช่ไหมคุณก็ไปอยู่ในภพที่มันคุณทิ้งรูปไปตั้งท่อนหนึ่งน่ะคุณมีคุณตัวขนาดนี้คุณมีขันธ์สี่คุณมีขันธ์สี่หรือคุณมีขันธ์ห้าก็เพราะงั้นที่บอกว่าไอ้นั่นมันเลยเถิดไปพอไปนั่งตัดทวารรูปตัดตาหูจมูกลิ้นกายออกคุณก็ไปอยู่ในภพมันก็เป็นนามขันธ์สี่ใช่ไหมมันมีแต่นามขันธ์มันไม่มีรูปขันธ์มันก็ไม่ครบความเป็นจริงเลยขณะนี้ตามสัพปาทิเสสาคุณมีรูปนามขันธ์ห้าคุณไม่ได้มีนามขันธ์เท่านั้นนะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นการเลยเถิดไปชนิดหนึ่งแล้วเราก็ไปหลงพบที่ไม่เต็มอันตามความเป็นจริงไม่ใช่ยถาภูตญาณทัศนะจะอาศัยพักก็ได้พิจารณาถึงบอกจะใช้การพิจารณาและพักพิจารณาและพักพิงหรืออาศัยเพราะงั้นถึงครั้งถึงคราวที่เราจะพักพิงก็พักก็ได้พักง่ามากสงบว่างถึงเวลาตื่นควรตื่นถ้าไม่งั้นก็เสพติดมันก็จะเป็นอัตภาพเป็นสภาพที่ว่าเราก็อยู่เพราะชอบอย่างนี้ใจมันติดมันจะไปบอกคุณนะขนาดติดแล้วมาให้ออกง่ายที่ไหนนะเพราะคนที่ไปเรียนฤาษีมาเนี่ยมาแก้ตัวนี้กลับนี่นะยากผมพูดอย่างนี้จะรู้ดีคนที่ศึกษานี่ปฏิภาณรู้มีปัญญารู้จะรู้จริงๆนะมันอร่อยนะมันมีรสมันเป็นอัสสาทะของภพมันเป็นตัณหาในภพมันเป็นกิเลสในภพมาฟังซ้ำๆซากๆหน่อยเพราะมันประณีตแล้วมันเรื่องของนามธรรมมันเรื่องของสิ่งที่แยบคายแล้วเราจะรู้รสเลยว่ามันติดแล้วมันถอนออกปล่อยออกแล้วมันเป็นปกติธรรมดาถึงเวลาเพียงก็ควรเพียงก็เพียงเวลาพักควรพักเราจึงจะกลายเป็นคนมีประสิทธิภาพสามารถมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อโลกแล้วเราก็ไม่เสพไม่ติดให้แอบแก่ตัวตนด้วยนั่นคือการไม่เบียดเบียนตนถ้าเราเสพติดให้แก่ตัวตนเราก็เบียดเบียนตนชนิดนึงตายไปก็เหลืออัตภาพที่เราติดเท่าที่เป็นจริงคุณเสียคนติดคุณอยากมันอยู่มันไม่หมดตัณหานะยังไม่หมดไม่หมดตัณหาเราสังเกตได้เลยอย่างที่เราเรียนมาแล้วว่ามันจะเกิดสภาพของราโคฉันโทเปโมมันชอบใจนะมันรักนะมันไม่ใช่รักธรรมดามันไม่ใช่พอใจธรรมดาหรือยินดีธรรมดาที่เราว่าฉันโทเป็นฐานอาศัยธรรมดาใช่ไหมมันเกิดความผูกพันเปโมหรือความรักนี่มันเป็นความยินดีพอใจที่ผูกพันพอถึงขั้นเปมะเนี่ยความรักเนี่ยเป็นความพอใจที่ผูกพันมันยังมีอาการผูกพันอยู่ความรักมันยังพันอยู่มันยังไม่ปล่อยเปโมก็ยิ่งสูงเข้าไปอีกเป็นปิปาโสปิปาสะก็ยิ่งกระหายผูกพันไม่ผูกพันธรรมดากระหายโหยอะไรอาวรณ์ต้องการเรียกว่ากวักเรียกอยู่ไอ้กระหายนี่ก็ยังเรียกว่าหน่อยที่คลายเงี้ยขอหน่อยที่ขอหน่อยสินี่กระหายถ้าเราร้อนแล้วบอกดิ้นหาเลยทีนี้เราร้อนถ้าปริปลาโหแล้วปริลาหาแล้วก็เราร้อนดิ้นหาเลยรวมความลักษณะทั้งเปโมปปาสปิปาโสปริราโหเนี่ยรวมความแล้วก็เป็นตัณหามันยังเป็นความอยากยังไม่คลายความอยากยังไม่หมดสิ้นความอยาก ตั้งแต่ความรักมาความรักความกระหายความเร่าร้อนมาเนี่ยนี่ลักษณะเหล่านี้มันละเอียดประณีตคล้ายกันอาการของจิตแต่มันมีลิงคะอาการเหล่านี้มีลิงคะเข้าใจโดยภาษาเนี่ยพอเข้าใจนะเพราะงั้นสภาวะคุณก็จะต้องไปประมาณให้เห็นจริงเลยว่าเอออย่างนี้เราเรียกมันว่าเปโมอย่างนี้มันไม่ใช่เปโมแล้วมันใหญ่กว่าแล้วนี่มันออกมาเป็นปิปาโสแล้วอย่างนี้ไม่ปิปาโสแล้วนี่ปริลาโหแล้วนี่มันเล่นดินเล่าเราเล่าร้อนแล้วนี่มันไม่ใช่เปโมธรรมดาแล้วเหล่านี้เป็นอาการของตัณหาทั้งสิ้นคุณมีตัณหาในภพหรือตัณหาในกามก็ตามใจอาการในกามมันก็ละเอียดเราก็รู้เอ้ยมันก็หยาบมันก็รู้ง่ายมีตัวตนใช่ไหมแต่ทีนี้มันไม่กามแล้วมันไม่หยาบแล้วแม้แต่ตัณหาในภพนี่คุณมันหลงไหลภพดับภพรีภพฟุ้งซ่านก็ในจิตก็ไม่มีจิตถีนมิทะกับอุทจักคุณหลงไหลอะไรพอนั่งตัดทวารห้าออกมาแล้วคุณก็มันนั่งฟุ้งซ่านมันดีมันดีกับเรื่องของพวกสายสายอุทจักถ้าสายถีนมิทะก็นั่งไปแล้วก็หลีซึมเมื่อดับไปหลับไปคุณก็จะเอาหยุดหรือจะเอาฟุ้งมันก็มีงานทางในภพถ้าเอาฟุ้งก็ปั่นไปยิ่งฟุ้งใหญ่ก็ปั่นนรกสวรรค์ปั่นผ่าปั่นนิมิตปั่นเรื่องอะไรก็ว่าไปสิคุณจะทำงานไหนงานฟุ้งหรืองานหยุดถ้างานหยุดก็งานถีนมิทะยิ่งจุดผลึกนึกผลึกเป็นมิทังมิทังมิทังมิทังไปเลยยิ่งตียิ่งตอกยิ่งหยุดยิ่งเป็นตัวแข็งตัวทื่อไปเลยยิ่งตัวไม่ต้องให้คิดให้นึกอะไรยิ่งเฉยเรื่อยไปยิ่งเฉยยิ่งชายิ่งเย็นยิ่งซึมยิ่งดับยิ่งไม่คิดไม่นึกอะไรมันก็ไปสองสายแค่นี้ทีนี้คุณอร่อยชอบประเภทไหนชอบประเภทซึมก็ยิ่งโง่ยิ่งเงืองยิ่งซึมยิ่งดับยิ่งดับเก่งยิ่งตอกยิ่งตรึงก็ไปเลยถ้าชอบประเภทที่เข้าไปในภพแล้วก็ฟุ้งซ่านมันดีไม่ต้องยุ่งต้องหยาบไม่หยาบกับใครเรื่องหยาบหยาบนอกๆมหาพุทธรูปไม่เอาก็เอาแต่เล่นแต่ในภพนั่งสบายมากปั่นเอาไปทีปั่นได้เป็นมโนมยอัตตาสำเร็จด้วยจิตก็จิตของเราก็ปั่นเสพไปฟุ้งซ่านแล้วก็มากเรื่องสังขารในภพโนนมาสร้างมาหลอกมนุษย์อยู่เดียวเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้วิมาน7ชั้นแล้วนะเป็นแก้วนะเป็นทองทั้งหล่อเละเลยก็ปั้นเอาล่ะมันจะเป็นทองยังไงก็ได้นี่ทองไม่มีในโลกนี้ก็ได้ทองสีอะไรก็ได้คุณก็เรียกชื่อเอาเองก็ได้จะจินตนาการแล้วก็ปั้นมันก็ปั้นได้ทั้งนั้นน่ะปั้นเสร็จแล้วแม้แต่ปั้นจนกระทั่งเกิดเป็นนิมิตสําเร็จด้วยจิตคุณก็นึกว่าเป็นของจริงถ้าความหลงมันหลงจริงๆเลยนึกว่ามีแล้วมันก็ได้หลงสังขารธรรมในภพพวกนี้เป็นสังขารในจิตเป็นจิตตสังขาโรสังขารในจิตมันก็ได้จิตสังขารปั้นกันเข้ามาหลอกกันมากมายมันถึงมีไอ้สิ่งที่มันไม่มีเนี่ยมันก็มีมันไม่มีนะมันก็มีอยู่นั่นแหละเพราะว่าคนไปปั้นจนมีแล้วมันนึกว่ามีหลงว่ามีแล้วก็เอามาหลอกมนุษย์แล้วก็หลอกผมก็ยังถูกหลอกมาแล้วอะถ้าผมไม่มารู้จริงรู้แจ้งนี้ไม่มาชัดเจนนี่นะผมก็มาเอามาบอกคุณไม่ได้เมื่อมาเอามาบอกคุณไม่ได้มันก็ต้องหลงไปด้วยกันหมดนี่ผมว่าผมได้รู้เท่าทันแล้วผมเอามาบอกคุณมันก็เป็นเชื้อหลงมาก่อนนะมนุษย์จนมารู้ตัวแล้วขนาดมารู้ตัวแล้วค่อยๆปล่อยค่อยๆปละค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆไม่มีไอ้คนที่มันติดมากๆก็จะมาล้างวาสนาบารมีมาล้างสิ่งที่มันเป็นมันมีอยู่เก่ารู้แสนรู้แล้วแล้วก็จิตใจไม่ได้หลงไหลอีกแล้วคุณกว่าจะมันแน่ใจว่าไม่หลงไหลไม่ให้มีหยาบมีคายแม้แต่จิตสังขารคุณก็ต้องมาล้างเพราะงั้นเรารู้ในอาการอารมณ์ของแม้แต่ตัณหาในภพคุณต้องมารู้อาการเลยเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยฐานไหนอาศัยฐานได้แค่ว่ารู้ดีผมจึงแปลตัวยินดีรู้ดีในภาษาไทยนี่จะแปลเป็นภาษาบาลีมาตั้งแต่คำว่าฉันทะปิติปราโมทโมทนะโมทนาอะไรมาจนกระทั่งมันอาศัยประมุชชะมันมีสภาพพวกนี้ภาษาไทยมันแปลไว้ออกแล้วประมุชชะก็แปลว่ายินดีหรือปราโมทนี่แปลว่ายินดีอนุโมทนาก็แปลว่ายินดี มาปิติก็แปลว่ายินดีมาฉันทะก็แปลว่ายินดีมันเลยยินดีกันเรื่อยไปเลยแล้วมันถ้าแปลเป็นภาษาไทยยินดีมาหมดเลยมันรู้จะรู้ว่าเอ๊ะแล้วมันละเอียดแยกคายต่างกันยังไงอาการของอารมณ์จิตประมุชะนะอนุโมทนาอนุโมทนานี่เขามีคำว่าอนุนิตามโมทนะโมทนาคือจิตที่มันมุทุนี่แหละมุทิตาเนี่ยจิตไวจิตละเอียดจิตที่รู้เท่าทันจิตนี้มันเป็นแต่เพียงรู้ว่าดีผมก็พยายามอธิบายเป็นภาษาไทยรู้ว่าไอ้นี่ดีอาการอารมณ์นี่ดีเห็นก็ตามรู้ก็ตามยินก็ตามเอาชื่อทวารมาเรียกถ้าเอาชื่อทวารตาเราก็เรียกว่าเห็นเอาชื่อทวารหูมาเรียกเราก็ชื่อเรียกว่ายินหรือได้ยินดีเอาทวารใจโดยตรงมาเรียกก็คือรู้ดีมันดีน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วอารมณ์หรือว่าสภาพที่ดีที่สุดแล้วเรากำหนดว่านี่ดีก็รู้ว่าดีนี้ดีแล้วก็แล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าดีนี่มันมีสภาพที่ต่อเนื่องมันก็จะมีดีนี้ต่อเนื่องอาศัยดีนี้ต่อเนื่องก็จึงเรียกว่าเราอาศัยตัวดีต้องรู้ว่านี่ดีหรือยินดีหรือเห็นดีว่าอันนี้นะอารมณ์อันนี้ดีแล้วอาศัยดีอันนี้ไปเท่านั้นแต่แม้อาศัยอันอารมณ์ดีนี้เราก็ไม่หลงว่ามันเป็นของเราไม่ติดไม่ยึดอันนี้เป็นตัวตนของเราแต่คุณก็ต้องอาศัยร่างกายนี่น่ารักไหมดินน้ำไฟลมนี่น่ารักไหมไม่น่ารักแต่ดีที่สุดก็ขนาดนี้ใช่ไหมร่างกายนี้รูปขันนี้ดีที่สุดก็เท่านี้ก็อาศัยอาหารให้มันแม้มันจะแก่เราก็ไม่เสียดายไม่ห่วงหาอาวรณ์แม้มันจะเจ็บก็ดูแลรักษามันพอสมควรไม่โอไม่ประคบประงมมันจนเกินการแม้มันจะสลายแยกกันศูนย์ตายมันก็เป็นเรื่องของศูนย์กับศูนย์กันเลิกก็เลิกกันแยกธาตุก็แยกกันไม่ได้หลงว่าไม่ได้แล้วเราจะต้องแสวงหาอีกดินน้ำไฟลมแท่งก้อนนี้สลายแล้วโว้ยไม่ได้ต้องแสวงหาอีกถ้าจิตบอกว่าต้องเอาอีกจิตมันก็ยังนึกถึงร่างกายนี้ก็ต้องหาใหม่อย่าว่าจะหาใหม่เลยยิ่งติดว่าจะต้องได้ผิวพรรณดีจะต้องได้สะสวยเกิดมาต้องสวยจะต้องได้รูปร่างผิวอย่างนั้นอย่างนี้เนื้อตัวอย่างนั้นอย่างนี้รูปทรงอย่างนั้นอย่างนี้ยิ่งไปสั่งสมไว้ในจิตคุณก็จะต้องตามไปเอามาให้สมใจให้ได้นั่นเองใครไปหลงรูปหลงโฉมมากเกินไปติดรูปติดโฉมอยู่นั่นแหละติดน้ำดินน้ำลมไฟแท่งนี้ไปตบไปแต่งไปประดับประดาเนี่ยดูข้างนอกก็รู้แล้วนี่แม้แต่ในโลกเขาเนี่ยถ้าอยากอภัสรานี่นะให้ตายแล้วก็ต้องหาร่างอย่างนั้นใหม่แต่ทีนี้วิบากจะได้ร่างอย่างนั้นไหมก็ไม่รู้จะได้ไปทำไว้จะได้อีกดีอย่างเก่าหรือว่าดีกว่าเก่าหรือว่าจะเลวกว่าเก่าชั่วกว่าเก่าหรือจะไปใช้หนี้อย่างหนักก็ไม่รู้เบียดเบียนเข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่รู้เพราะไอ้ร่างนี้ไอ้รักความงามนี้ส่วนมากแล้วมันตีกลับมันอยากได้อันนึงมันก็ไปเที่ยวเบียดเบียนเข้ามาเพื่อได้ชาตินี้พอได้แล้วเราก็ไปเบียดเบียนคนอื่นข่มขีคนอื่นเป็นบาปเพราะงั้นส่วนมากตีลังกากลับชาตินี้เกิดมางามพริ้งชาติต่อไปขี้เลส่วนมากเหมือนกับเศรษฐีชาตินี้รวยชาติหน้าเป็นขี้ข้าเขาส่วนมากเป็นง่ายตีกลับส่วนมากเพราะมันต้องเบียดเบียนมาให้สมใจในชาติหนึ่งโดยความไม่รู้นั้นเบียดเบียนเขาเมื่อเบียดเบียนมากก็เป็นหนี้มากเป็นหนี้มากก็ไปใช้หนี้มากเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้นี่เป็นอจินไตยเป็นเรื่องของวิบากกรรมอะไรต่างๆนานาพวกนี้ถ้าคนรู้แล้วไม่เอาไม่เร่งเอาไม่มันน่ากลัวมันน่ากลัวไม่เอาไม่อยากแล้วเราก็อาศัยมันพอใจหรือยังล่ะทีนี้คุณพอใจหรือยังร่างคันนี้เอาล้าขนาดนี้ก็แข็งแรงแล้วดีแล้วไม่ต้องรอกว่านี้ไม่ต้องเรียกว่าไม่ต้องวิจิตกว่านี้ขนาดนี้ก็พอ